Оповідаючи про життя, я забіг наперед, описуючи другі події. Не розказав ще багато що з того, що творилося в нашій атеїстичній країні. В 60-х роках в керівництві Всеросійської імперії, до якої належали і ми, українці, стояв Микита Сергійович Хрущов. І він проголошував, що в 1980 році вже буде комунізм. Вам, молодим, тут в Америці не так вже й зрозуміло, що таке комунізм. Комунізм – це утопічна ідея, що можна достигнути такої стадії виховання суспільства, щоб кожен працював по своїй можливості, а користувався всім йому потрібним по своїх потребах, безкоштовно. Це дуже гарна ідея, цього й Бог хоче від людей, але без Бога, без виконання Його заповідей, такої чесності в людях ніколи не буде. А комуністи твердили, що обійдуться без Бога, і прикладали зусилля. На словах та у своїх програмах гарно вчили, тільки у своїм безбожнім життю так не жили, а крали, брехали, лукавили і обдурювали людей і увесь світ, що все в них чудово, а через 70 років брехати вже не було куди. Все вийшло на люди, і розвалилася рожева мрія. Оголосили перебудову, оголосили інший устрій господарювання, і комунізму та комуністів не стало. Це так вже тепер, а тоді було не так. Від революції 1917 року вони зруйнували старий капіталістичний устрій, розпочалася нова епоха, побудова бази комунізму, щоб при комунізмі з тієї бази було звідки брати кожному, скільки йому чого треба. В 1960 році, через 43 роки після революції, ще не було нічого в тій базі. Безбожники все розікрали, всіх обманули і так першокласно по неправді хвалилися перед всім світом своїми успіхами, що і самі майже вірили в те, що то правда, і самі себе обдурили. І замість того, щоб вже були хоча б якісь запаси продуктів харчування і всього іншого необхідного для життя, вийшло так, що навіть нам, які ми будували ту базу комунізму, не було що їсти вдосталь. Не було також навіть товарів першої необхідності. І не Друга світова війна була тому причиною, тому що після війни дотоді проминуло вже 15 років. Земля добре родила, люди добре працювали, повинно було б мати хоча б що їсти вдосталь, а його не було. А Микита Хрущов в той час гонористо заявляв перед цим світом, що у нас все так чудово, що в 1980 році вже буде комунізм. Люди не вірили в те, бо бачили, чого без Бога достигли за 43 роки. А за 20 років хіба те є можливим достигнути? Та ще з безбожним суспільством, яке тільки і дивилося, як обдурити і вкрасти? І люди, які працювали на комунізм, сміялися з того. Розказували, що якісь пияки, підвипивши в буфеті, зайшли в суперечку відносно комунізму. Якийсь комуніст з їхньої компанії став доказувати, що комунізм – то реальність. Щоб тільки були нажиті запаси потрібного, тобто база комунізму, і вже можна розпочинати комунізм. Всі з нього сміялися і по-приятельськи образумлювали його, що якщо насправді буде комунізм, то перше потрібно виховати чесність в людях, а іначе будуть тільки брати з бази комунізму, а робити не схочуть. А той комуніст не здавався і твердив. Біда тільки в тому, що база ще не готова і нема звідки брати, а якби вже була створена база, міг би бути комунізм. І так вони суперечилися. Але один із них став, підійшов до продавця і каже: «Продай мені цілу бочку пива». А продавець: «Будь ласка, гроші на прилавок і бочка пива ваша». Той витягнув гроші, заплатив і каже: «Я заплатив, пиво моє, але я його собі не беру. Хто прийде до вас купити пива, наливайте йому скільки запросить, але грошей з нього не беріть. пиво для всіх даром заплатив я. Ці його приятелі, які сперечалися про комунізм, все це бачили і чули, і тільки блимали очима, не розуміючи, що з ним сталося. Він повернувся до столу, сів і каже: «Не потрібно суперечок. Зараз все виясниться, і суперечки не буде». Один з їхньої компанії каже тому, що заплатив: «Ти не жартуєш? Можна йти брати пиво безкоштовно?» «Так», каже він, «пиво безкоштовне, скільки хочеш». Той приносить пиво, за яке не платив, і всі п'ють. В той час хтось заходить з вулиці і замовляє пиво, нічого не знаючи, платить гроші, а продавець відмовляється: «Пиво безкоштовне, пий на здоров'я». Той блимає очима і каже: «Скільки живу, ще такого не зустрічав. Комунізму вже це що?» Продавець спішить на нього: «Іди, іди, товаришу, я ж сказав тобі, пий на здоров'я. Цього вечора пиво дано без грошей. Проходь, подивися, яка черга вже за безкоштовним пивом, а ти заважаєш». Той пішов у здивуванню, не може збагнути, комунізму вже це прийшла, це що? А біля прилавку вже дійсно черга склалася. Всі весело балакають, розхоплюють, носять пиво і знову йдуть. Вже створилася сварка, хтось без черги лізе, зрешті вже штовханина, крик, а потім бійка. Вже кричать на продавця, що він роздає комусь без черги по знайомству, в той час, як вони не діждуться. Прийшлося йому викликати міліцію. Приїхав мотоциклом міліціонер, пригрозив тим піякам, навів порядок в черзі і запитує продавця: «Що це в тебе цього вечора такий попит на пиво? Безкоштовно це що?» «Пиво безкоштовне», каже продавець. «А пияки, як це взнали, поскаженіли». «Як безкоштовне?» — міліціонер до нього. «Ти при своєму розумі? Ще такого не чув». «Абсолютно при своєму розумі», — відповідає. «За пиво вплочено, щоб я всім, хто приходить за пивом, давав безкоштовно». «Не можу повірити», — каже міліціонер. «Схоже, у тебе дійсно щось з головою». «Не можете вірити?» — продавець до нього. «Перепитайте у того товариша, що ось там за столом. Можливо, повірите», — і сміється. Міліціонер підходить до товариша і запитує: «То правда? Ви заплатили і наказали продавцеві давати безкоштовно?» «Так, правда. Я платив і дозволив». Вже блимав очима міліціонер і з здивуванням запитував: «А чому ви так зробили?» «Я хотів бачити, яка то буде комунізма», — відповів той і замовчав. Якусь мить мовчали всі, а зрешті як зарегочуть. Дійшло і міліціонерові, і він не витримав, і гоготав разом з ними. Суперечка зникла. Комуніст наглядно побачив, як воно би було при комунізмі, якщо б можна брати безкоштовно все, що тобі потрібно, і скільки хочеш. До того, наскільки б вистачило тієї бази комунізму, якщо люди були б зайняті тим, щоб ходити брати всього, чого хочеться, і не мали б часу ні охоти йти до праці. Таке можливо було б тільки людям з Богом в серці, чесним, справедливим і правдивим, які для ближнього готові все віддати. Щось подібне було в перших роках першоапостольської церкви, коли у них було все спільне. Це ми тепер вже кажемо сміливо про те, а тоді змушені були надсильно будувати ту базу комунізму, виконуючи плани п'ятирічок, які складала комуністична партія, плани п'ятирічки одна за другою на паперях достроково виконувались і перевиконувались, навіть п'ятирічку за 4 роки давали. А на самому ділі країна бідніла. На початку 60-х років в крамницях неможливо було купити в достатній мірі навіть товарів першої необхідності. Наприклад, щоб купити якоїсь істотної крупи, цукру чи макаронних виробів, потрібно було дочекатися, коли щось подібне привезуть в магазин. Тоді дирекція підприємства, на якому працюєш, складала списки, кому скільки продати. заходилося на одного робітника 1-2 кілограми якоїсь крупи, цукру 1 кілограм, а то й пів кілограма, а муки 5-10 кілограмів. І то тільки час від часу, коли привезуть. А щоб те, що тобі призначили купити в магазині, то створювалася величезна черга, в якій приходилося чекати годину, дві. Саме так було і з мануфактурою чи одягом. Все продавалося по рознарядці, по списку з роботи. А за один завоз продуктів чи одягу неможливо було розподілити на всіх. То робили списки одним працівникам, а другий раз тим, які той раз не дістали. Ви ж в Америці можете не розуміти, чому все продавалося по списках, а тому, що не вистачало всім. У кого було більше сили чи знайомства, такий би забрав собі, скільки йому потрібно, а іншим не було б нічого. Навіть хліба не можна було купити вільно, скільки хочеш. А тільки на вагу, як будь-який продукт, скільки дозволялося на одного робітника. Хліб був чорний і сірий, не такий, як в Америці, і кожен раз одинаковий. Вибору тоді не було. В тій порі Хрущов розпорядився, щоб у хліб домішували горохову муку, від чого він по смаку ставав не схожий на хліб. І то були спецмагазини від підприємств, де його могли купити тільки ті, хто там працював, а інші ні. Колгоспники теж ні. Я тепер пригадую собі про той час, як то було, і думаю, як ми могли так жити. Але жили. В 1964 році мені дуже захотілося переїхати додому в село. Що ми й зробили? В нас в тій порі вже було троє дітей. Перед нами стояла задача. Якщо жити в селі, то потрібно було перебудовувати стару хату, в якій я жив з сестрою. В тій порі було досить тяжко побудувати хату. Не тому, що не було грошей, хоча і це була проблема, а тому, що законно ніде було взяти будівельні матеріали. Як десь щось і виписували законно, то було того недостатньо, а з того не побудуєшся. А щоб тобі і те трохи законно виписали, теж потрібно було вгодити начальникові хабарем. Наче навмисне так було підстроєно, щоб решту потрібне тобі ти змушений був купляти в злодіїв, які зловживали державною владою, довіреною їм. Для вас тут в Америці може бути незрозумілим, що воно значить законно виписати те, що тобі потрібно. Там у нас в тій порі не вистачало будівельних матеріалів, їх просто не було у вільній продажі. То був зовсім другий стрій. Якщо тобі був потрібний, скажімо, цемент, його в магазині ніколи не було у вільній продажі. Його можна було придбати тільки таким шляхом. Ти міг його виписати у себе на роботі, де ти працюєш. Якщо твої керівники мають звідки і захочуть тобі виписати, тобто дати тобі право заплатити в їх контору гроші за цемент, і ти матимеш на руках документ, що тобі дозволено купити, бо ти за те заплатив, тоді тобі з складу твого бізнесу відпустять ту кількість, яку тобі дозволили купити. Було б добре, якщо б начальники бізнесів мали достав себе цементу і виписували, іншими словами, дозволяли купити стільки, скільки тобі потрібно. Але так не було ніколи. Якщо ти добрий робочий, то тобі керівництво виписувало якусь частину потрібної тобі кількості. Це якби допомагали тобі тим. А далі доставай де хочеш, а його ніде нема. Тільки в державних злодіїв, які зловживали своїми службовими обов'язками і продавали наліво, наживаючись на тому. А більшості людей і не виписували нічого, бо не було звідки продавати. Це я привів приклад на цементі. А воно так було і з будівельним лісом, і з цеглою, та всім решту потрібним для будівництва. Все робилося так, щоб якщо тобі потрібно було щось придбати, то ти змушений був про те домовлятися з такими людьми, які мали доступ до таких матеріалів. Їм потрібно було платити, і то більше державної вартості, тобто давати хабарі. І тоді вони тобі дозволяли взяти те, про що ти з ними домовлявся. Але документу, що ти те взяв законно, не видавали. Ти віз те додому, як вкрадене. Якщо при перевозці додому тебе по дорозі перевірять міліція, що везеш, куди везеш, чи є документ, що воно законно придбане, то ти вже ні в якому разі не повинен сказати правди, звідки воно, бо підведеш того, хто тобі незаконно продав. Розбирайся в такому випадку сам, як хочеш. А щоб розібратися так, щоб вийшло все добре, і ти не був зарахований як злодій, то вже потрібно було підкуплювати тих, хто перевіряв тебе, даючи вже їм хабарі. І все те мало такий порядок. Наживалися на тому начальники, наживалися ті, хто продавав тобі незаконно, і наживалися ті, які перевіряли. І всім їм було добре, тільки тому, хто мав потребу, в тому було геть недобре. Тому що, крім цього всього, і в майбутньому будь-коли могли прийти інша перевірка на тебе. Чи ти маєш на всі будівельні матеріали законний документ? Де ти їх придбав? А як було нам, віруючим людям, які повинні були і хотіли прожити з правдою, не маючи злодіями ніяких угод, ділитися з злодієм? Де його візьмеш потрібного тобі? Як не підеш до тих, які обкрадують державу, не матимеш. І всі йшли, і домовлялися, підкуплювали тих, хто наживався, і будувалися. І інші так діставали. Не робили цього тільки ті, які боялися Бога, які ради спасіння не хотіли матися з неправдою і злодійством. Це були ми, віруючі люди. Таким був і я. Наша хата була старенька. Ми змушені були її переробляти і робити більшу, тому що сім'я росла. Нам ніде було вміщатися всім, а ще шестеро душ мали народитися опісля. Ми не знали скільки, але розуміли, що діти будуть. Я підходив до цього питання про будівництво нової хати дуже з важким серцем і не мав віри, що я зможу те втілити в життя. Тому що бачив, як те все робилося іншими людьми. Скільки потрібно було мати незаконних угод, щоб дістати все, що потрібно для будівництва. Але, як написано у Еклезіастра, що всьому під небом є свій час, прийшов він і у моє життя розпочинати будівництво. Я дуже хотів, щоб не мати нічого незаконного у моїй новозбудованій хаті, щоб між мною і Богом не було ніяких перешкод. Своїми силами я цього достигнути не міг. Для цього, здавалося, немає чесних доріг. І я просив у Бога допомоги і благословіння. І Бог дійсно чудом мені допоміг. Майже на всі будівельні матеріали з Божого благословіння я мав законний документ. На цемент, на лісоматеріали, на цеглу, на бляху для даху і решту менших матеріалів. Не мав тільки на частину дуба на доски, щоб виготовити з дубових досок скриньки на вікна та двері. Те дав мені мій рідний брат від себе. Велику частину лісоматеріалу законно виписав себе на роботі мій тесть, дід ваш Іван. Так що Бог дійсно мені допоміг, що я з злодіями не мав нічого. Опісля, в пізніші роки, вже були упорядковані будівельні магазини, чи, вірніше, склади, де можна було купити і ці матеріали. Але все одно треба було на основне мати дозвіл від своїх керівників з роботи. Але те вже було краще. А тоді, в тих роках, коли я будувався, було так, як я описав. Коли я виготовляв для нової хати вікна і двері, то я робив їх сам, бо працював столяром у колгоспній майстерні. Ми робили столярні роботи всім людям. Люди платили в контору колгоспу гроші, щоб колгоспна майстерня виготовляла їм те чи інше. З тих грошей частину платили нам, столярам, а решта залишалася прибутком для колгоспу. Коли я розпочинав робити особисто, мені вікна і двері, то пішов у контору колгоспу теж, щоб підрахували, скільки мені потрібно заплатити в колгосп, що я собі зроблю для себе ту роботу. Економіст і бухгалтер колгоспу з здивуванням дивилися на мене і один на одного. Вони обидва мовчки щось думали, а після економіст звернувся до мене, як до якогось дивака, і каже: «Що з вами, Марчук? Та що ваша праця? Ви не комусь робите, а самі собі. То й робіть собі на здоров'я, самі для своєї хати вікна і двері. Чого ви ще нас запитуєте, скільки вам платити?» А я говорив до них: «Так, я зроблю сам собі, це правда, але в майстерні колгоспу зроблю. Я буду користуватися колгоспними станками, електроенергією, за яку платить колгосп, і за це візьміть з мене плату. Я не хочу, щоб на моєму рахунку було щось кривдного». Вони обидва стиснули плечима і сказали: «Не сподівалися ми, Марчук, що ви аж настільки чесні. Ідіть робіть собі вікна і двері, а ми подумаємо, що з вами робити». Вони так казали, щоб тільки я пішов, бо розуміли, що я не переміняю своєї думки через мою вірність вірі. І ніяких рахунків, щоб я щось платив, не робили, і нічого з мене не брали. Та все ж, те було для них гарним свідченням, що справедливість вірної Богові людини не тільки на слові, але по-справжньому і на ділі. А я у своїй совісті вже був спокійний. І так ми побудували з Божою допомогою гарну хату, яку більшість з нас пам'ятаєте, а хто з внуків не знає її, бачите на фотографіях. Розпочали будівництво в 1965 році, а закінчили в 1967 році. 3 роки я пропрацював столяром в колгоспі, а домка моя дружина – касіром колгоспу. Опісля мене запросили піти обліковцем на тракторну бригаду. Я зовсім не хотів знову йти в конторські працівники. На мій дух легше було, відколи я став працювати фізично. Але голова колгоспу дуже настояла на тому, щоб я погодився. Там не було кому вести ту роботу, і я змушений був погодитися. Я дав згоду робити там доти, поки знайдуть другу людину, щоб замінила мене. А вони шукали її 3 роки, і стільки я відробив. То була нелегка робота. Я нараховував заробітну плату 7 механізаторам колгоспу, які належали до тракторної бригади. Це трактористи, комбайнери, слюсарі, токарі, електрозварники, ковалі, а також шоферам, які ремонтували машини в майстернях тракторної бригади, теж я нараховував. Кроме того, я завідував заправкою тієї техніки пальним і ще завідував складом запасних частин для техніки. І цієї роботи було дуже багато на одну людину. Я старався і журився за кожного робітника, щоб він був задоволений моєю працею. Коли я нараховував заробітну плату, то не робив того ніколи без присутності робітника. Я викликав кожного в контору, робітники йшли на те з охотою, бо кожен хотів знати, що заробив. А я разом з кожним дивилися в розцінки, на кількість виконаної праці, все те узгоджував з робітником і виводив цифру його заробітку. Після чого запитував, чи все добре. Коли було все добре, він мені підписувався, що претензій немає. І йшов заспокоєний додому, розуміючи, що все нараховано добре, і вже знав суму свого заробітку. Це дуже подобалося всім. До мене так ніхто з обліковців не робив. І я був добрий в очах робітників. Мене довго згадували на тракторній, що такого обліковця не було і більше не буде. Я це не написав собі в похвалу. Що мені з неї, як мене вже нема? Я написав, бо хочу, щоб ви знали, всі мої потомки, як жили ми, щоб так жили і ви. Робили добро людям, і вам буде добре.